Vale, cap on camina això, cap on camina? Mireu, ara serà el moment més seriós del programa, és un moment que volem dedicar a l'homenatge a un company que ens va deixar, és el Jaume de Sant Cugat, i des d'aquí el nostre homenatge, clar que sí. Bona tarda, us demanaria un moment d'atenció, moltes gràcies, bona tarda. Des de Can Capablanca crido perquè veig aquí molt despiporre i crec que aquest és un moment important i que cal que tothom estigui atenta. És un moment que volem dedicar a moltes persones, a moltes persones que ens han deixat, a moltes persones que estimaven aquesta terra, que estimaven un altre país, una altra forma d'organitzar-se, una altra societat i que ens han deixat, no necessàriament pel seu compromís amb la lluita. Per això d'entrada volia demanar un fort aplaudiment per totes elles, per tots aquests companys i companyes que han dedicat la seva vida a la lluita i que ara mateix no hi són. Molt especialment en aquest 12è aniversari volíem fer un lloc per homenatjar totes les persones que ens han deixat, però molt especialment en Jaume. El Jaume és un company de Sant Cugat, és un company de la Guitza, un company d'allà on fes falta, un company de la plataforma contra la violència dels Mossos d'Esquadra, un company per impulsar la coordinadora de Casals del Vallès, un company que estava allà on feia falta i més. I malauradament fa uns dies ens va deixar. Segurament ell estaria aquí i estaria disfrutant d'aquest acte com mai i com ningú. Demano un fort aplaudiment per ell, per tots els companys i companyes que ens hem quedat sense ell, per la família. I per tot això i per tot el que ens oblidem des de Can Capablanca, guardem el més gran dels espais d'aquest 12è aniversari i de tots els que vindran i de tots els que han vingut, de tots aquests anys de lluita que farem i de tots aquests anys de lluita que hem fet pel Jaume. Val? Va per tu, Jaume, i que quedi ben clar que tant a tu com a tota la resta de companys i companyes que ens heu deixat i que no ho podreu veure, el millor homenatge és i serà la victòria i no pararem fins a aconseguir-la. Una abraçada, Jaume. Va per tu, Jaume. I shot them down, and I said, En el borde de la cama vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, chaval, vas como una cuba, tu padre ha ido a buscarte, espérate a que suba. Estoy borracho, mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más. Mucho pollo bravo y demasiado Valentine, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas. Valentine, como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida. He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, jazz, y whisky. Pienso si alguna vez llegué a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo. ¿Tú escuchas lo que es aún más triste? Soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine, tú y tus historias. Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias. Envidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeterías elegantes. Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo. Mírate, mírame, mi límite es el cielo. Hablas mucho, yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tu chica deja verde. Y yo con mi Valentine, yo yo y mi Valentine, yo y mi Valentine, yo sí mi, yo y mi Valentine, ¿qué vas a hacer tú y mi Valentine? Yo y mi Valentine, ¿qué vas a hacer tú y mi Valentine? Yo y mi Valentine. Jane, yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo, tú la habitación para dos. Yo el champán, tú los condones, yo uno más, tú otra más, tú el placer, tú la cama, yo el frenesí, tu protagonista de un blues, yo al que llaman en sí, tú la aventura, yo el aventurero, cuando escribes con carmín en el espejo te quiero, tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura, yo la goma de tus bragas, yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus, yo el whisky, tú esta noche, serás la blusa. Yo el que la desabroche. Yo la mentira, tú la mentirosa. Tú serás la chica y yo el chino que te venda rosas. Tú la chula, yo y tú oculto. Tú la prisa, yo el que pierde el último minuto. Tú las lágrimas, yo la sonrisa. Tú el bungalow, yo el mar y en tu cara mi brisa. Mira chica, eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida. Tú, mira que hablas mucho, que yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tu cerda, vega verde. Y yo con mi Valentine, yo y mi Valentine, yo y mi Valentine, yo y mi Valentine. ¿Qué vas a hacer tú y mi Valentine? Yo y mi Valentine, ¿qué vas a hacer yo y mi Valentine? Yo y mi Valentine, yo. Ey, muchos amigos y pocos verdaderos. Las borracheras no me ayudan a olvidar, non. Ahora no puedo, pero luego quiero veros. Chicas, podemos brindar. En cuantos bares soy cliente de honor. A cuantos no puedo entrar. Cuántas esquinas en el rollo me han visto vomitar. Cuántos estilos, cuántos cojones le estoy echando. Misión, dejar el micrófono temblando. Siempre en estado de alerta. Siempre arenas movedizas. Y la ilusión hecha trizas. Un día más, que si yo desmoralizas. Sí, y pongo un ritmo demasiado fuerte. Hoy solo me puede parar la muerte. Por eso vine como estrella de cine. Solo me dejo ver de lejos para que se me imaginen. Ultra bueno, soy la manzana con veneno. El fenómeno nena nominado a sucesor del trueno. Soy chico top en hip hop. Traigo material para pajas como en un sexo. Vivir la vida como en una película. Eyacular, estrujular, ir a tu yugular como Drácula. Whisky, sexo, jazz, tabaco. Vidas de escándalo como el Mónaco. Violadores del verso buscan gloria. Tú y tus historias. Yo y mi Valentine. Yo y mi, yo y mi Valentine. ¿Qué vas a hacer tú? Valentine. Yo y mi Valentine. ¿Qué vas a hacer tú? Valentine. Yo y mi Valentine. Yo y mi, yo, Valentine. Yo y mi Valentine. Yo. Change. A la mierda, change. No pienso cambiar, desgraciados. ¿Qué coño queréis engañar con la mierda de Plan Nacional Antidrogas? Tenéis mi ciudad plagada de vallas publicitarias anunciando alcohol y tabaco. A mí no me podéis aconsejar. Mi caso ya está archivado desde hace tiempo. Pero a los críos, hostia. A los críos os estáis metiendo esa mierda por los ojos, joder. ¿Qué clase de dirigentes de la patria estáis creando en colegios privados? Rellenos de lujo y a los pobres no le dais oportunidades. ¿Qué coño? ¿A quién queréis engañar? Sacáis la pasta de ahí, del alcohol y del tabaco. ¿Qué coño es eso de Plan Nacional Antidrogas? Y sacáis la pasta de ahí para meter a vuestros hijos a los coles privados. A la mierda, che, no pienso cambiar. Borrachera, sí, borrachera. A la mierda, sí. A la mierda, Felipe. A la mierda, José María, sí. No me mola ese rollo, a la mierda. Felipe, baja del arbolón. Pa, sí. Yeah. Hey. Prueba uno. Hijos de puta, esto es triple play. Ya te digo, esto es la buena mierda. Esto es rap de cerca. Andamos por el camino equivocado. Vivo mi presente, vivo mi pecado. Vivo herido, sigo vivo. Gracias a la música me describo. Esta es nuestra vida, llena de trampas, llena de problemas cotidianos, de palabras, de discusiones, errores, la muerte, hoy está latente, hoy todos lo sienten, todos somos pretendientes, poco conscientes, hoy el mundo miente, pocos se arrepienten, hoy todo es frecuente, rap en nuestras mentes, rap para el cobarde, para el músico decente. B-boys, b-boys de oro, sueltos por la noche, siempre buscando el tesoro, quieres encontrar, ojear en el fondo. La calle va con nosotros, con rap yo me conformo. Fórmula perfecta, esta mierda aprieta. Libre, chulo, respeta este olor a hierba. Este rollo te divierte y es la buena mierda. Estos tipos representan todo lo que es rap de cerca. Rascatabla, línea violenta, rap 90. Me dicen Dani Castro y el rap me representa. Es este estilo amargo que la vida te presenta. Es esta puta vida lo que uno se enfrenta. Rap de cerca, por la mente de un poeta. Rap en mi libreta, realidad como meta. Al compás, el Daniel Hack, el chino, el arquitecto. Esto es rap de cerca, esto es rap del momento. Rap fresco, sublime y diferente. Mi rap no se detiene, no tiene suficiente. Es independiente al resto. Rap fresco, rap de cerca, por supuesto. En momentos desahogos espontáneos, yo me encierro con mi rap, pero sigo haciendo daño. Rap de cerca, sin fecha, sin año, sin épocas ni pollas, el mejor sucedáneo. B-boys, b-boys de oro, sueltos por la noche, siempre buscando el tesoro. Quieres encontrar, ojear en el fondo. La calle va con nosotros, con rap yo me conformo. Fórmula perfecta, esta mierda aprieta. Libre, chulo, respeta este olor a hierba. Este rollo te divierte y es la buena mierda. Estos tipos representan todo lo que es rap de cerca. Y sigo mi camino, entiendo rap más que cualquiera. No solo lo entiendo, lo vivo a mi manera. Rap de cerca, de puertas para afuera. Rap de lejos, de puertas para adentro. Graffiti KDC da color al cemento. Hijos de puta madre, vándalos el sentimiento. Nuestra calle compartida, más de media vida. Nuestro ego retorcido, nunca reprimido. Esto es rap de cerca, para tu oído amigo. Esto es rap de cerca, para los que se han ido. Estas son las lágrimas del poeta y su tarima. Estas nuestras rimas, el MC y su doctrina. B-Boys, B-Boys de oro, sueltos por la noche siempre buscando el tesoro. Quieres encontrar, ojear en el fondo, la calle va con nosotros, con rap yo me conformo. Fórmula perfecta, esta mierda aprieta. Libre, chulo, respeta, esto es olor a hierba. Este rollo te divierte y es la buena mierda. Estos tipos representan todo lo que rap de cerca. Caballeros del safari, rollo Rastafari. Venimos con bandanas y una bolsa Mari. Patty, pa' la gente que quiere compartir. Todo lo que tocamos se convierte en party. No lo pienses más, no. Sí, cógelo bien fuerte. Este sonido, sonido, esto es diferente. Entren, disfruten con esta jodida gente. Porque el rap lo traemos a través de esta lente. Rap en cualquier esquina. Rap para drogarte. Boicota la cocaína. Como diría el Kai, esto es rap de letrina. La buena mierda, el control de mi autoestima. Rap de cerca, Dream Dubler representa la buena mierda. Revolución ya fomenta. Es este estilo amargo que la vida me presenta. Es esta puta vida lo que uno se enfrenta. Molt bé, família, doncs seguim endavant amb, amb el pim-pam-pum. És música combativa, és música de la bona, de Radio Trama. A partir d'ara ens ve a visitar una altra banda, són els Sorets, que és una banda sabadellenca d'estil alternatiu, folk, rock, reggae i ska. Els Sorets són l'Aleix a la veu i la guitarra, el Carles com a trompeta i veu, el Javi amb el baix, l'Arnau a la bateria i el Marçal al trombó i el violí, perdó, i el Jere a la guitarra, als teclats i a les veus. Festa i gresca al pim-pam-pum, a ballar tothom amb els Sorets. Un fort aplaudiment, família! Sou dos, dos que no voleu venir, com regaleu la inquietud, no em deixeu sortir d'aquí. Prou a mi m'és ben igual, que cabríeu al meu llit. Del braç de l'amiga Soledat, que és fidel al meu costat, és que em té ben enganxat. Passen els anys i les històries, i no és tan dolent tot plegat. Ah, una als ulls de l'altra el somriure. Ah, de les dues les ganes de viure. Ah, una al cel de l'altra les muntanyes. Ah, de les dues la trista esperança. Toc, toc, i aquí no hi ha ningú, ni a la porta de la Marta, ni a la porta on vius tu. Serà millor sortir per potes, no sigui que em vegi algú. Ja sé que sóc bastant passarell, un ingenu matat i força desordenat. No tinc ni cotxe, ni apartament, ni estudis, ni cervell. Ah, no accepteu de mi un consell, no, no, no. Ah, serà millor que marxeu, no, no, no. Ah, no accepteu de mi un consell, no, no, no. Però és que abans de dir-ho ja ni se us veu. Vinga, un, dos, tres, i caminaré, m'equivocaré, os caldos i dos tasses. Nos buscaré i ens trobarem i farem mal a un altre. Caminaré, m'equivocaré, os caldos i dos tasses. Nos buscaré i ens trobarem i farem mal a un altre. Vinga, un. Sabeu de mi un consell, no, no, no. Serà millor que marxeu, no, no, no. No sabeu de mi un consell, no, no, no. Però és que abans de dir-ho ja ni se us veu. Un, dos, tres, i caminaré, m'equivocaré, dos caldos i dos tasses. No us buscaré, ni ens trobarem, ni farem mal a un altre. Caminaré, m'equivocaré, vols caldos i dos tasses. No us buscaré, ni ens trobarem, ni farem mal a un altre. Gràcies. Vale. La següent cançó es diu Alel i va sobre un gen que diu que ens fa ser infidels. Gen de la infidelitat. Va deixar la mala vida en un racó, boig per reprimir els seus instints la temptació, per no voler entrar en una espiral d'amor buidós, per no complicar les coses, marxa i toca el dos. Ai, ai, no t'engatis, no m'engatis, nena. Ai, ai, si t'arrambes no t'estranyis. Ai, ai, no t'engatis, no m'engatis, nena. Ai, ai, si t'arrambes no t'estranyis, que acabarem malament. Diuen que és l'Alel 334, l'infidel. És culpa del gen quan sent la crida i entra en cel. No pot controlar, desitgi seu, torna a brollar. Pots per contenir l'hormona que els fa trontollar. Ai, ai, no t'engatis, no m'engatis, nena. Ai, ai, si t'arrambes no t'estranyis. Ai, ai, no t'engatis, no m'engatis, nena. Ai, ai, si t'arrambes no t'estranyis, acabarem malament. Vinga, amunt. m'engatis, no m'engatis, nena. Ai, ai, si t'arrambes no t'estranyis. Ai, ai, no t'engatis, no m'engatis, nena. Ai, ai, si t'arrambes no t'estranyis, acabarem malament. Ai. La següent cançó es diu Superheroi i va d'un superheroi una mica, bueno, una mica especial. Superheroi caminant per la ciutat, superheroi que no sap on anirà, superheroi passejant per la ciutat, superheroi que no sap on anirà. No té escut ni espasa, ni un cos muscular, no mata monstres malignes, ni es canvia d'amagat. Però és un cabró perquè ho té tot i un pringat perquè no té res. Superheroi no fa l'amor. Superheroi es mata palles, es mata palles, es mata palles. Superheroi a l'estit surt a ballar, surt a buscar una noia que faci goig, i així podrà ensenyar-li aquest racó on es traurà el seu vestit de lleutó. I va perdre la capa, va perdre la capa, una nit de cap d'any, una nit de cap d'any, i diu que li han robada, l'han robada, i ja no pot volar. Però és un cabró perquè ho té tot i un pringat perquè no té res. Superheroi no fa l'amor. Superheroi es mata palles, es mata palles, es mata palles. Vinga amunt, no és un cabró perquè ho té tot i un pringat perquè no té res. Superheroi no fa l'amor. Superheroi es mata palles, palles, palles, palles. Però és un cabró perquè ho té tot i un pringat perquè no té res. Superheroi no fa l'amor. Superheroi es mata palles. Gràcies. No, la següent cançó es diu L'escut. Bueno, farem dues més i ja deixarem pas a un altre grup. Seran els Midori. Amb fustes de records construeixo esperances i dels meus dolors després em faig lluances. De les pors m'he fet miques que he enterrat pel jardí, dels dubtes faig engrunes, escampo mar amb dins. L'alegria és el meu escut, el somriure és la meva espasa. I el que no em mata em fa més fort, res no m'atura, res no em fa caure. Perdre't com les ombres es perden en la nit, i el que em vares deixar per mi no has existit. No demano promeses, el que vull és gaudir i s'alleuja com l'aire, cavaller del destí. L'alegria és el meu escut, el somriure és la meva espasa. I el que no em mata em fa més fort, és la ventura, res no em fa caure. L'alegria l'alegria és el meu escut, el somriure és la meva espasa. Perquè no mata fa més fort, res no m'atura, res no em fa caure. Donem gràcies aquí els de Can Capablanca, que fan 12 anys, un fort aplaudiment. La Ràdio Trama també, el programa Bim Bam Pum, i moltes gràcies, que vagi bé i endavant. He begut les ampolles que he trobat pel camí, en les nits de tempesta m'he perdut en l'oblit. No demano promeses, el que vull és gaudir i s'alleuja com l'aire. Alegria és el meu escut, el somriure és la meva espasa. I el que no mata em fa més fort, res no m'atura, res no em fa caure. L'alegria és el meu escut, el somriure és la meva espasa. I el que no mata em fa més fort, res no m'atura, res no em fa caure. Res no m'atura, res no em fa caure, res no m'atura. Ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres a la terra, a l'aire, al blat i al camí que vaig trepitjant. Vull cantar la fe d'aquest mar tan nostre, del vent que al matí ve besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol. T'ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, ara que el cor se m'embala, per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que em fa patir, el que dius un dia. Plorar amb aquells que es troben tots sols, que sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. I vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. I vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Engegaré la guitarra. Tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. I no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Som Moreig, moltes gràcies i fins la pròxima. Vagi bé. aquesta versió d'en Joan Manel Serrat. Una pregunta per la banda, si algú em contesta, teniu micros oberts encara? El superheroi és collita pròpia o...? El superheroi, sí, sí, és una experiència pròpia, personal, eh? Que vaig tenir. És una, el teu, un dia et vas despertar i vas escriure això. Molt bé. No, jo crec que n'hi ha molts de superherois pel món. Sí, sí, sí. I tu n'ets un. Uno de tants. Molt bé, doncs seguim endavant amb el programa, seguim amb la celebració del 12è aniversari del casal independentista i popular Can Capablanca. Ara passarem a posar una sèrie de temilles típics del Pim Pam Pum, de fet són extrets del programa número 50 que ja fa uns dies que varen fer. I cap on camina això, família? Cap on anem? Anem amb la nostra banda sonora, el que ens dona inici i final de programa, els Costa Nostra. En aquest cas, Negres Tormentes, un ritmazo. Opa, i a les barricades. Avui que s'aguanti el sol per això, eh? Però què us passa, tio? Va, hòstia. Altre tema que va sonar al programa número 50, anem amb uns clàssics mítics, Cortatu, Don Vito i la Revuelta en el Frenopático i Mañana no sé, però hoy sol. Revuelta en el Frenopático! Revuelta en el Frenopático, el hombre del tiempo arcado. Por haber informado granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el Frenopático, el hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. mañana sol. Ha decidido la asamblea de Mafaras mañana sol y buen tiempo. Bona, aupa cortato, sempre. Bé, doncs el següent temilla que costirem és una banda de Sarrià de Ter, són els Fiasco, versionant el grup Mundo Rural des del seu LP Hoy Empieza el Resto de Tu Vida. Us deixo amb Poder Popular, enxúfala. Amb el programa, seguim amb el 12è aniversari de Can Capablanca. I amb la propera banda. I amb la propera banda, i tant que sí. La propera banda que ens ve a visitar són els Midori, que és aquesta banda sabadellenca d'indie rock català, amb el Pere a la veu i la guitarra elèctrica, l'Oriol a la guitarra solista, l'Alger al baix i el Roger a la bateria. Us deixem amb Midori, fort aplaudiment, penya! Thank you. Gracias. No sé què li puc dir, està massa distorsionat. Gràcies. Cal que seguim buscant desfacem l'existència esperant les per sempre, no busquis una raó per alleujar-hi la consciència, perquè això que ens passa ens passa a tots, perquè això que sents ho hem sentit tots, perquè aquest somni l'hem tingut tots. Res és per sempre. Sempre no cal que seguim buscant, perquè ens passem l'existència esperant. Res és per sempre, no busquis una raó per alleujar-hi la consciència, això que et passa mountains of problems, they all catch me off guard and start when I am not looking, they make noise with I'm sleeping. I got mountains of mistakes, they all come back to haunt me every fork in the road, and even take me, never once could me a break. So I'm leaving you, a man in a business suit, my priorities and bills are being hanging skin. Got a new card of ethics, used to think was pathetic, now I'm reaping benefits out of all my new conquests. Got a new way of thinking, think it's rather ingenious, I mean a mountain to fill ways of a less you really wanna tell my dance. So I'm leaving you, a man in a business suit, my priorities and bills are being me and a skin. Nothing to lose, I've got nothing to lose. gràcies. Bona, bona, bona. Bueno, aquí ho deixem. Moltíssimes gràcies al Sureig, fort aplaudiment per ells. Felicitats i tenim pressa, sobretot. Molt bé, merci. Vale, doncs seguim amb el programa, seguirem amb més temilles. En aquest cas ens n'anem cap a on va això, família? Pues ens quedem aquí, porto el Zeki. Companys, esteu per aquí, no? Pues prenen el control. XV dimito. Prenen el control. Per mi és que neixen. Carrilant-me. Wow, ahí queda, ben bona, ben bona. Doncs seguim amb el pim pam pum, amb la centena, seguim amb l'aniversari de Can Capa, anem amb una altra temilla. En aquest cas són els Ràbia Proletària, aquesta banda de hardcore punk d'Alcàrria, i porto un tema zarrangano que s'anomena 8 de marzo, extret del seu LP Tiempos de Guerra del 2008.